منصور شخر کسهم د در سر ته ورسیږم بلال د اوس پر لار شت دل بار ته ورسیږم دا علم فر برک بد خدای در ته ورسیږم بلال د اوس پر لار شت دل بار ته ورسیږم نیدا محمد لبیب ژوند ولند مازی گرای دیو نیدا محمد لبیب ژوند ولند مازی گرای دیو یا بیاش پرازی جڑکڑ چی سحر تو رسیجیم بلال دعوش پر لارش چی دل بار تو رسیجیم دعی لنفر براک با دخدای دار تو رسیجیم بلال دعوش پر لارش چی دل بار تو رسیجیم بلال دعوش پر لارش چی دل بار